pierwszym dzwonkiem. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Zobacz najwyżej oceniane oferty i zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister sportu nie przekaże pieniędzy związkom, jeżeli te nie wyjaśnią wątpliwości narosłych po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Prezydent i szef MON-u na wojskowych Powązkach oddali hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej. Ukraińcy już od 9 dni prowadzą ofensywę w obwodzie kurskim w Rosji. Nie będzie dalszych dotacji dla związków sportowych bez wyjaśnienia wątpliwości powstałych w czasie igrzysk. Minister sportu Sławomir Nitras zapowiedział, że nie przekaże pieniędzy związkom sportowym, jeżeli te nie wyjaśnią wątpliwości wokół niektórych składów delegacji, zakwaterowania i braku odpowiedniego wsparcia dla sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Według informacji ministerstwa zdarzały się przypadki, gdy trenerzy zawodników z własnych pieniędzy musieli kupować wejściówki, by móc wspierać swoich podopiecznych na zawodach. Widoczne były też różnice w standardach noclegów kadry kierowniczej związków i samych sportowców oraz ich sztabów. Do Paryża na letnie igrzyska pojechali też działacze związków dyscyplin zimowych, a także kierownicy związków, które nie miały swoich reprezentantów na zawodach. Podatnicy przez 4 lata finansują program przygotowań do igrzysk. Żaden zawodnik, żadna zawodniczka w danej dyscyplinie sportu nie jedzie na igrzyska, a jedynym reprezentantem na igrzyskach jest prezes z wiceprezesem, z osobą towarzyszącą. Minister sportu Sławomir Nitras zapowiedział, że poprosi o wsparcie prokuraturę i CBA, aby wyjaśnić, jak poszczególne związki na czele z Polskim Komitetem Olimpijskim wydawały pieniądze z budżetowych dotacji. W ciągu 2 ostatnich lat było to 472 miliony złotych wsparcia na przygotowania do igrzysk. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oddali hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej. W 104. rocznicę bitwy na wojskowym cmentarzu na Powązkach wzięli udział w uroczystościach upamiętniających żołnierzy walczących w latach 1919-21 z bolszewikami. Uroczystość odbyła się przy pomniku poległych w 1920 roku pośród 3000 mogił żołnierzy, którzy oddali życie za ojczyznę walcząc z bolszewikami. Prezydent Andrzej Duda, oddając hołd bohaterom, podkreślał, że zwycięstwo było okupione ogromną ofiarą. Polski żołnierz to wywalczył, płacąc tylko w tamtej bitwie, w bitwie warszawskiej, cenę 4,5 tysiąca poległych, 10 tysięcy zaginionych, prawie 22 tysięcy rannych żołnierzy. To jest cena wolności, to jest cena niepodległości, to jest cena przetrwania. A minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że ta uroczystość rozpoczyna niezwykłe obchody, które budują patriotyzm zwycięski, które pokazują dumę z Rzeczpospolitej, które uczą nas, jak dobrze służyć Polsce. Uroczystość zakończyło odczytanie apelu pamięci, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przy pomniku poległych w 1920 roku. Witold Banach, Polskie Radio. Policja podczas długiego weekendu będzie szczególnie dbała o bezpieczeństwo nie tylko na drogach. Policjanci, podobnie jak ratownicy, będą pilnowali bezpieczeństwa na wodach Warmii i Mazur, mówi młodszy inspektor Karolina Hrynkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Policyjni wodniacy sprawdzać będą, czy osoby korzystające z jednostek pływających posiadają do tego odpowiednie uprawnienia, czy nie sterują nimi mimo wypitego alkoholu oraz czy robią to zgodnie z przepisami. O bezpieczeństwo na szlakach wodnych zadba również policyjny dron wykorzystywany przez policjantów z Mrągowa. Z kolei na drogach będzie więcej patroli z wideorejestratorami i miernikami prędkości zarówno w oznakowanych, jak i nieoznakowanych pojazdach. Ukraina od 9 dni prowadzi ofensywę w obwodzie kurskim Rosji. Ukraińcy umacniają pozycje i tworzą korytarze humanitarne dla cywilów. Moskwa próbuje przeciwdziałać i ściąga wojskowych z odległych obwodów oraz z frontu. Według różnych źródeł rosyjskie wojska jadą do obwodu kurskiego z Królewca, Murmańska i niektórych odcinków frontu w Donbasie. Rosyjski politolog niezależny Aleksandr Morozow dostrzega wyraźny wpływ kurskiej ofensywy na Rosjan, ale przyznaje, że na razie nie zmienia się stanowisko moskiewskiego reżimu w sprawie inwazji na Ukrainę. Oczywiście, że wpływają. Pojawiają się elementy chaosu i ostrej krytyki pod adresem władz, jednak o konkretnym wpływie na sferę polityczną jeszcze nie można mówić. Na razie dla obywateli Rosji

upon my knees and praise the kindness of a gentle breeze. I see it swell like a story in me to tell, told years away and past my day of dying. So you raise him up to heaven, always hell. They're unaware, I shall give a hand to help some, or you give them away, but they'll come back to you someday. Wanna know why nobody was ever there to help them? And no, it ain't fair. And if God forbid you care, it's enough to get you in a whole lot of trouble. I'll realize it ain't wise to idealize, so put your life in the hands of any struggle. By that freedom just ain't free now. Ella sang, sifting in the sand, like a hymn within to help us understand. Heaven awaits, we're making our last stand, glory bound and sparrow in our hand. Zawsze jest dobry powód, żeby sięgnąć po twórczość Sylwendry Bankhart. Nawet jeśli ominęło się jego koncert w Warszawie i nie słychać o żadnych premierach, wystarczy po prostu sięgnąć po album Cripple Crow i w zasadzie żadnego pretekstu nie potrzeba. Wystarczy, że ta muzyka płynie tak, jak płynęła chwilę temu na trójkowej antenie. Now That I Know, to za nami. I tak rozpoczynamy kolejną godzinę audycji Białe Szumy. Audycji, którą nadal realizuje Maciej Załęcki, a ja się nadal nazywam Justyna Grabarz i tę godzinę zdominują nam nowości, przynajmniej na początku, i zaczniemy od tych z Polski i od zespołu, który chyba ma już swoje stałe miejsce w tej audycji, a mowa o trójmiejskiej formacji Klawo. it's gonna rain today. Cause it's only you who can blow them clouds away. What you gonna do if it's gonna rain today? No i bardzo mi się podoba ta wstawka wokalna, po pierwsze śpiewana unisono, a poza tym ich leniwe brzmienie, spokojne, ale jednak takie lekkie, radosne, po prostu błogie. To zespół Klawo i Cloud Chaser, najnowszy utwór tej pięknej formacji. Formacji, która na koncertach brzmi jeszcze lepiej niż na płytach, więc skoro na płytach i na nagraniach studyjnych jest tak znakomicie, to proszę sobie wyobrazić to koncertowe szaleństwo. Z tego co widzę, ich najbliższy koncert w Gdańsku, 30 sierpnia, więc jeśli ktoś się waha, to proszę się nie wahać, naprawdę warto. No to teraz w Białych Szumach kolejna nowość. Tym razem przenosimy się do Wielkiej Brytanii i słuchamy, jak brzmi nowy utwór Katie J. Pearson. Takie to miłe, ciekawe, altpopowe dźwięki od Katie J. Pearson. Premiera wczorajsza, ale trzymam rękę na pulsie, więc już dziś obecna na trójkowej antenie. To jest zapowiedź nowej płyty artystki, płyty, która ukaże się za miesiąc, z kawałkiem, 20 września. A ja przy okazji, zanim ukaże się ta płyta kolejna, polecam sięgnąć po te poprzednie, które artystka nagrała dwie. W 2020 album Return i dwa lata temu Sound of the Morning. I te polecam w szczególności, nie tylko o poranku. To wszystko warto zostawić na później, bo na razie na trójkowej antenie kolejna nowość, tym razem od australijskiego zespołu Quivers. Takie to znakomitości płyną do nas z Australii, od zespołu Quivers. Zespołu, który właśnie wydał nową płytę Oyster Cats, a utwór Reckless, który zaszczycił chwilę temu trójkową antenę swoją obecnością. Tę płytę zamyka i to w ogóle jest jedna z najspokojniejszych kompozycji z tego albumu i chyba właśnie dlatego urzekła mnie najbardziej przez ten piękny klimat i spokój. No i nie będę ukrywać, że Białe Szumy to jest też z założenia audycja, która ma koić po ciężkim dniu, więc im bardziej leniwie, tym lepiej. Chwilę temu mówiłam, że w kwestii nowości trzymamy rękę na pulsie i faktycznie tak jest, proszę mi uwierzyć, bo piosenka, która za moment, to jest w ogóle premiera dzisiejsza, jeszcze ciepła, sprzed kilku godzin i będzie to utwór artystki, której muzyka zawsze równa się jakość i tym razem jest tak samo. Nilufer Yania i Mutations. Stay. Was it cold decision that moved me away? I just want your arms to bring me closer. There is no point testing you. Both us black and blue, no escape. Come and do some harm on all your focus. All sensation. Thank you. I wanna make something of myself. I wanna leave a legacy. I wanna show what I'm made of. I don't wanna be so negative. These people have an answer. They show me how I messed up. I'll tell every secret. I'll show all my mind. I'll submit to the process. It'll set me on fire. I'll find my faults and cut them out. Proszę nie regulować radioodbiorników. Nic się nie zepsuło. Płyta się nie zacięła. To wszystko tak specjalnie. Tak sobie wymyślił zespół The Last Whole Earth Catalog. Zespół, który za tę nazwę powinien dostać już medal, a tytuł utworu, który wybrzmiał nam chwilę temu na trójkowej antenie, to akurat Until I'm Clear z albumu We're All Down the Rabbit Hole. Płyty, którą polecam w całości, która no zdecydowanie najlepiej sprawdza się wieczorami, więc okoliczności mamy idealne. No i naprawdę bardzo mi się podoba to, jak nieoczywiste rytmicznie są niektóre utwory na tej płycie. Zresztą dowód mieliśmy też chwilę temu. I ile tu jest wykorzystanych naprawdę ciekawych patentów. I teraz ten efekt zaciętej płyty to było takie małe przygotowanie. Przygotowanie do tego, co za moment, bo teraz będzie chyba jeszcze bardziej eksperymentalnie. A to za sprawą polskiego duetu Malediwy, za którym stoją Marek Pospieszalski i Kuba Janicki. Ale w tym utworze, który za moment wybrzmi jeszcze jeden, myślę, że całkiem dobrze znany głos. Thank you. lecz nie lepsi. Into the Earth, The Road Collapses i bardzo intrygujące brzmienie duetu Malediwy. To kompozycja z płyty Eden i to kolejna piątkowa premiera, a ten głos, który wybrzmiewał w tym utworze, to oczywiście Błażej Król, chociaż myślę, że większość trójkowych słuchaczy usłyszała i nawet nie musiałam go przedstawiać. Bardzo ciekawa to płyta, pełna nieoczywistości i słychać, że panowie Pospieszalski i Janicki uwielbiają bawić się dźwiękami, instrumentami, wyciągać z ich brzmienia to, co ciekawe i naprawdę rzadko spotykane. Takie to brzmienie trochę jak sprzed lat ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia. A ja pozwolę sobie zostać przy Błażeju Królu i muzyce, którą nagrał z innym z członków muzycznej rodziny Pospieszalskich, tym razem z Mateuszem. I będzie to fragment albumu Domysły rzeczywistości. Leżenia. naprzeciw nocnych szpar. Ciemno ja, mieszkaniu ja, leżeniu ja, naprzeciw nocnych szpar. Ciemno ja, mieszkaniu ja, leżeniu ja. Bez jednej poprzeczki złości, która skraca, idzie się tylko na długość, idzie się i idzie, puszcza się w dobrze są. Życie nie kończy się. Kiedy leżę, nie nadaje się do wstania. Leżenie zapuszcza korzenie. Nie wierzę w poruszanie się. Zawsze do wyrwania zielony. Leżąc w łóżku chcę być dobrym. Przez sen rośnie dużo dobroci. Leżenie dobroć, dobroć wygrzewa. Naprzeciw nocnych szpar, ciemno ja, mieszkaniu ja, leżeniu ja. Naprzeciw nocnych szpar, ciemno ja, mieszkaniu ja, leżeniu ja. Ależ ja się nie mogłam od tej płyty uwolnić tuż po premierze, która była w 2023 roku. To Domysły Rzeczywistości, czyli album poświęcony w całości twórczości i poezji Mirona Białoszewskiego, stworzony przez Mateusza Pospieszalskiego z udziałem takich artystów jak, no właśnie, Błażej Król, a to utwór Leżenia. Znakomita kompozycja, która też pokazuje, jak niejednoznacznym i utalentowanym wokalistą jest Błażej, a to nagranie przez tą poetyckość właśnie i przez ten wokal trochę przypomina mi Szaloną Lokomotywę Marka Grechuty, opartą na tekstach Witkacego. No dobrze, Błażeja Króla nigdy dość. Kto jeszcze pamięta zespół ULKR Palec pod budkę? Jeśli nie, to ja teraz spieszę z przypomnieniem. się go górę na pulsującej skronie. Zdarzają się nam dni ciepłe i bez słońca, bez utraty gruntu, choć rzeka dzika rwąca. Zdarzają się nam dni ciepłe i bez słońca, bez egzorcyzmu, wywoływania końca. Ależ to był znakomity projekt. Jeszcze przed Królem Solo, ULKR i Anonim. I tym sposobem dobiegliśmy do końca dzisiejszego spotkania. To była audycja Białe Szumy, którą realizował Maciej Załęcki, a ja się nazywam Justyna Grabarz i bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. A na zakończenie mała zapowiedź mojego jutrzejszego spotkania z Państwem, ponieważ po 16 w Radiowej Trójce audycja 15 dzień sierpnia, w której moim gościem będzie, no właśnie, już to powoli słychać, Pablo Pavo. Do usłyszenia. Popił jej serce aperolem, wiatrak nad pocałunkiem kręcił się na nie. Westchnęła potem, on poszedł do baru krokiem marynarza wśród miejskich mórz, który złowił już, choć może przy dnie. Ta-da, pa, pa, pa, da. Pada, pa, pa, pada. Inny sam, sam dalej rzeźbią w myślach, jak syrenkę Wisła szumi. Gładzi ten czas. Chciałbym połączyć ich spojrzenia,